Eggdish Factory, número 27, segona part. Stand. diverses cançons des que hem retornat a la segona part del nostre programa de la Factoria dels 80. Ho hem fet amb Archibel, recordant tot un gran clàssic amb el tema Chining Up. També amb Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, res ens aturarà a partir d'aquests moments, un dels grans èxits de la nostra dècada meravellosa del 1987. I aquesta era una cançó del cantant Paul Mazzolini, que va néixer el 18 de febrer del 1960 al Líban, a Beirut, una família d'un diplomàtic italià i que va tenir moltíssim èxit després en el món de la música amb el nom de Gazebo, sobretot amb aquell gran clàssic, I Like Chopin. Hem escoltat un altre dels seus èxits, la cançó Keep On Music. Seguim amb els propers minuts, continuem amb música ballable d'aquell temps amb Johnny Keith i aquest Keep On Music. És la cançó que ja esteu escoltant aquí ara mateix al nostre costat. Millor la disco dels anys 80, sens dubte, d'incloure cançons com aquestes. Després Duke Lake, Satisfaction, Love and Passion. Una cançó que també ens arriba des del millor de la música ballable, en aquest cas de l'Italo Disco. Love me your own special way. Melt les fantàstiques balades de la generació que recordem, aquest Always and Forever, per sempre. Per sempre més, 1978, això sí. Eren Heatwave que ens portaven aquesta cançó. I si la primera part també hem escoltat una cançó de Simply Red, amb aquesta segona també ho hem fet amb el Go Now i també de Duke Lake amb el Satisfaction, Love and Passion. Estem romàntics amb aquests minuts. Dionne Warwick, I'll Never Love This Way Again. No estimaré mai de nou d'aquesta manera. Era una cançó que ens arribava amb un gran èxit el 1979. Després també escoltarem a les Weatherbells amb la seva peça original, It's Raining Men. Inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. If you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Yeah. Acabo d'escoltar la música de Tevin Campbell, Round and Round, una altra de les cançons fantàstiques que recordava 1991. Ens estem anant molt per als extrems, però ara mateix un dels grans reis de la música dels 70 i dels 80 ens acompanyarà també a nosaltres. És Eric Clapton, amb una de les seves cançons del 1988, concretament, Better Make It Through Today. And if I can't make it through today, I have had my share of troubles. It's nothing new to me. When I look around me, all I see is misery. That's what the people say. And if we can make it through tomorrow, better make it through. Thank you. Yeah. aquests de La Fèl. Voulez-vous coucher bé avec moi ce soir? A la factoria dels 80. Abans havíem escoltat una de les cançons menys conegudes a Europa d'Orchestral Manoeuvres in the Dark, dels seus dos integrants, de Paul Humphries i de Andy McCluskey, que van començar a finals dels anys 70 i que es van rodejar de diversos elements per configurar aquesta fantàstica banda anomenada OMD. Maniobres orquestals a la foscor, però paradoxalment aquesta cançó que hem escoltat va ser el If You Leave Me, el seu èxit més important als Estats Units. Altres cançons com el Souvenir o l'Enola Gay han estat les més recordades per la nostra generació. Poison! Un skinny pop és el tema que escoltarem ara mateix. I com que anem acabant el nostre programa, també amb Macho Gang i el seu Naughty Boy. Sentirem aquestes dues cançons ara mateix. Poison, amb aquesta cançó, ens arribava doncs, amb un gran èxit del 1990. Macho Gang, que és una de les bones cançons també que ens arribava a la dècada dels 80 amb l'Italo Disco. Amb aquest tema es diem adeu-siau. Fins la setmana vinent, aquí a la Factoria dels 80. Salutacions de Rafael Corbí. Adeu-siau. Si desitgeu alguna cançó en particular perquè soni amb el nostre espai, dedicar-la, fer-la saber, conèixer-la, podeu enviar-nos un correu electrònic a radioalacarta@hotmail.com. radioalacarta@hotmail.com. Adeu-siau. Body, yeah. I wanna say my love is true. Oh, naughty boy, I'm loving you.